NPO Radio 1. Hila Noorzai. Een energiebedrijf dat geen winst wil maken. Nou, dat klinkt gek, dat is het ook, maar ze bestaan. En de directeur spreken we zometeen in één vandaag. En dat hoor je na het nieuws van 4 uur met Jan van der Putten. Het kabinet zal het stikstofadvies van Johan Remkes in grote lijnen overnemen. Wel is er waarschijnlijk meer tijd nodig om de uitstoot van 500 tot 600 piekbelasters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te laten stoppen. Remkes vindt dat die bedrijven binnen een jaar moeten stoppen, maar het kabinet noemt dat ambitieus. Wel benadrukken stikstofminister Van der Wal en landbouwminister Adema dat ze met de boeren willen samenwerken. Dat moet ervoor zorgen dat er volgend jaar januari of februari een landbouwakkoord kan worden gesloten, zoals Remkes had geadviseerd. Een confrontatie tussen de NAVO en Rusland zal leiden tot een wereldwijde catastrofe. President Poetin zei dat in Kazachstan. Daar was hij op een topconferentie van Aziatische landen. Poetin doelde op uitspraken van NAVO-topman Stoltenberg over ernstige gevolgen als Rusland in Oekraïne kernwapens inzet. Poetin zei dat hij geen spijt heeft van de inval in Oekraïne. En hij zei ook dat de mobilisatie van Russische reservisten binnen 2 weken is voltooid. Vorige maand kregen 300.000 reservisten de oproep zich te melden voor de strijd in Oekraïne. Volgens Poetin hebben 220.000 mensen dat inmiddels gedaan. Overigens wachten veel reservisten de oproep niet af en weken uit naar het buitenland. De Oekraïense minister van Defensie zegt dat zijn land deze maand geavanceerde luchtafweersystemen krijgt van Duitsland en de VS. Die zijn bedoeld om Russische raketten en kamikaze drones uit de lucht te schieten. President Zelensky had het Westen nadrukkelijk gevraagd om meer luchtafweer. Traangas was de belangrijkste oorzaak van de stadionramp in Indonesië, blijkt uit officieel onderzoek. Toen er na de wedstrijd in Madang rellen uitbraken, schoot de politie met traangasgranaten en brak er paniek uit. Zeker 130 mensen kwamen om het leven. In Zweden zijn 3 centrumrechtse partijen het eens geworden over vorming van een minderheidsregering. Bij de parlementsverkiezingen van vorige maand kreeg de anti-immigratiepartij Zweden Democraten de meeste stemmen. Die partij geeft het nieuwe rechtse kabinet gedoogsteun. De 17 Russische diplomaten die eind maart door Nederland werden uitgezet hielden zich onder meer bezig met het versleutelen van geheime berichten, contraspionage en het verzamelen van informatie over microchips voor het Russische leger. Volgens verslaggever Elke Bos van Rosenthal probeerden de Russen zeer belangrijke informatie buiten te maken. Stel dat je als Russische spion een bron op het ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie in Den Haag weet te recruteren, dan kan je via hen, dan kom je misschien aan Nederlandse defensiegeheimen, dat is tot daaraan toe, maar ook aan NAVO-informatie. En dat is voor de Russen weer heel erg belangrijk. Nederland hield de diplomaten in de gaten, maar zette ze niet uit, want de angst bestond dat er dan Nederlandse diplomaten uit Moskou zouden moeten vertrekken. Uiteindelijk werden de Russen alsnog uitgezet na de Russische invasie van Oekraïne. De Britse premier Truss past haar begrotingsplannen aan. Een belastingverlaging voor het bedrijfsleven is geschrapt en de uitgaven gaan in een langzamer tempo omhoog dan eerst de bedoeling was. Het streven om de economie te laten groeien blijft onveranderd. Truss had eerder vanmiddag minister van Financiën Kwarteng ontslagen. Op een persconferentie maakte ze bekend wie zijn opvolger wordt. I have asked Jeremy Hunt to become the new chancellor. He's one of the most experienced and widely respected government ministers and parliamentarians. And he shares my convictions and ambitions for our country. Jeremy Hunt was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken, maar stapte in 2019 op na de verloren strijd met Boris Johnson om het conservatieve leiderschap. En het weer. Bewolkt, in het oosten nog wat regen. Vanavond steeds meer opklaringen. En vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen zonnige periode, nog een enkele bui. En 16 tot 18 graden. Dan krijgen we de situatie op de weg van Wijnand Zwaan. Ja, zoals verwacht is het een vroege en drukke avondspits, vooral in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen er rechtuit. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch langzaam rijden en stilstaan tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Over 25 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Bij Arnhem zien we drukte op diverse plaatsen, met name op de A12. Richting Duitsland rijdt het langzaam tot aan Zevenaar met dik een half uur oponthoud. Op de A15 naar Europoort, daar is een ongeluk gebeurd bij Hoogvliet. Veroorzaakt 6 kilometer file vanaf knooppunt Vaanplein. De vertraging is opgelopen tot een uur. Daar is maar één rijstrook open. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, daar is een ongeluk gebeurd met een camper en een vrachtwagen bij knooppunt Langhorst. De weg is daar helemaal dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Hogeveen. De vertraging loopt op, dus verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.

Ze gaat ook nog even door en daarna is ze gearresteerd. Maar ja, de bottom line is dat, het dus, dat ze zich afvraagt... is kunst meer waard dan leven, eten of rechtvaardigen? Wat vind jij van de actie, Hila? Nou, ik las online vooral heel veel afkeurende meningen. Maar aan de andere kant misschien onpopulaire mening. Ik vind het wel lekker dat de jongere generatie van zich laat horen. Misschien is dit niet heel handig gedaan. Maar je ziet toch bijvoorbeeld, de boeren kunnen zich verenigen. Maar de jongere generatie doet dat wat moeilijker op de een of andere manier. En ik vind het dan toch lekker dat er soms wel mensen zijn... die gewoon even zich laten horen. In ieder geval zijn ze overal wereldnieuws geworden. Toch heeft misschien de actie van twee NGO's in Frankrijk misschien meer nut. Twee Franse NGO's hebben een klacht ingediend tegen het Franse olie- en gasconcern Total Energies... wegens medeplichtigheid aan Russische oorlogsmisdaden. Ze verdenken Total Energies ervan dat ze brandstof hebben geleverd aan het Russische leger. Onder andere aan vliegtuigen waarmee dodelijke bombardementen zijn uitgevoerd. Ze hebben een klacht ingediend bij de Nationale Antiterreuraanklager in Frankrijk. En die gaat nu onderzoeken of het bedrijf vervolgd kan worden. Het bedrijf zelf zegt uiteraard dat de beschuldigingen schandalig zijn. Dat hebben ze gezegd tegen de Franse krant Le Monde. Ze zeggen medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden. Dat betekent dat je directe hulp hebt verleend aan een staat of criminele organisatie die misdaden heeft gepleegd. Dus het wordt nu de vraag of het leveren van die brandstof als directe hulp wordt gezien. Ik ben benieuwd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft het Pentagon gevraagd de kosten van de Starlink in Oekraïne op zich te nemen. Elon Musk zegt dat het bedrijf de kosten niet meer kan opbrengen zelf. Evelien, kan je ons nog één keertje uitleggen hoe dat zat met Starlink? Nou, er zijn tot nu toe zo'n 20.000 Starlink-terminals geleverd aan Oekraïne. En daardoor kunnen ze daar via een satellietverbinding communiceren wanneer alle andere verbindingen wegvallen. Door Russisch geweld bijvoorbeeld. De meeste terminals zijn gedoneerd door de Amerikaanse hulporganisatie USAID en door Polen. Maar ook een groot deel door Musk's SpaceX. Musk werd dan ook als held gezien toen hij de leveringen startte. En voor Oekraïne zijn de terminals cruciaal gebleken, zowel op het slagveld als daarbuiten. Ja, maar die heldenstatus lijkt inmiddels verleden tijd, want Musk wil dus niet meer opdraaien voor die kosten. Amerika-kenner Paul Verhagen van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u ons vertellen over dat verzoek aan het Pentagon? Nou ja, de naïeve interpretatie is dat Musk zegt... oké, die dingen zijn te duur. En wij willen graag dat de Verenigde Staten gaat helpen... in het ondersteunen financieel van die Starlink-satellieten. En die zijn heel belangrijk voor de Oekraïnse strijdmachten... want die hebben ze nodig om te communiceren op het slagveld. Dus dat is echt gewoon de ruggengraat... min of meer van hun communicatiestructuur. Mm-hmm. En wat is het echte verhaal? Het echte verhaal is dat Musk een hele vreemde rol heeft in dit hele dilemma. Daar zit een hele achtergrond aan. Dus dat begon met Musk een paar dagen geleden. Die gaf een quote-unquote vredesvoorstel op Twitter. Waar hij onder andere voorstelt dat geannexeerde regio's in Oekraïne... een democratisch referendum zouden houden onder de VN. Maar ook dat de Krim permanent een deel zou worden van Rusland. Nou, Oekraïne dacht van, wat doe je nou? Daar zijn we het niet mee eens. Dus dat was al controversieel. En toen werd het nog erger, want toen een paar dagen daarna... kwam er een bericht van een geopolitiek analist Ian Bremmer... die zei dat Musk hem had verteld dat voordat Musk had getweet... die een meeting had gehad met Poetin. Dus als dat waar is, dan heb je ineens iets van... maar wacht eens even, dus Musk die loopt pro-Russische voorstellen te tweeten... nadat hij meeting heeft gehad met Poetin... en daarna zet hij ook nog eens de Spacelink uit voor de Oekraïnse strijdmachten. Wat is hier aan de hand? Ja. Dat is waar het nu over gaat. Maar Evelien, jij zegt... Die pro-Russische houding is inderdaad opvallend. De afgelopen tijd, net werd het al genoemd... dat dus de Krim volgens Musk opeens herkend moet worden... en ja, die referenda daar, ook al, die moeten opnieuw worden gedaan volgens hem... maar dan met de VN die meekijkt. Maar in het Westen is men het er toch wel over eens... dat die referenda gewoon helemaal geen juridische bodem hebben... en überhaupt niet moet worden gehouden. Precies. Ja, meneer Verhagen, is Musk de man om dit soort acties uit te moeten voeren? Om dit soort vredesplannen op te moeten stellen? Nee, zou mijn insteek zijn. Musk is een goed voorbeeld van een verstoorder. En dat is zowel op technisch niveau als op sociaal niveau. En technisch gezien heeft hij natuurlijk ongelooflijk veel technologische dingen gedaan. Dus SpaceX en Starlink en AI en al dat soort zaken. Maar hij is ook een voorbeeld van een hele slimme beta-student... die even internationale betrekkingen binnengaat... en maar eens even dingen gaat lopen oplossen. Dus hij stelde ook bijvoorbeeld vorige week voor... dat Taiwan maar gewoon een onderdeel moet worden van China... dat maar gewoon te accepteren. Dus hij komt soms vreemd uit de hoek en heeft volgens mij niet altijd door dat wat hij zegt soms een narratief kan versterken wat heel ondemocratisch is. En ook nog eens een hele grote impact heeft. Dus hij is niet een heel vertrouwbare acteur in dit speelveld. Nee. Nu zeggen wel heel veel mensen, hij is een beetje apart. We moeten hem niet helemaal serieus nemen. Maar we moeten hem wel heel serieus nemen, want hij is heel belangrijk voor Oekraïne. Hoe zie jij dat? Ja, dus dit is een breder punt. En dat is eigenlijk, in internationale betrekking heb je het meestal over statelijke actoren of combinaties van statelijke actoren. Dus bijvoorbeeld de VN of de EU. En dat zijn min of meer de ruggengraat van waar je het over hebt. En in het geval van Elon Musk en zijn bedrijven heb je eigenlijk een non-statelijke actor die statelijke competenties heeft. Dus ruimtevaartprogramma's bijvoorbeeld waren vroeger deel van militaire architectuur of in ieder geval nationale veiligheid. En hetzelfde geldt voor satellieten. En nu liggen die dingen ineens in commerciële handen en beginnen eigenlijk allerlei wrijvingspunten en botsingen tot te ontstaan tussen commerciële belangen en nazistaatbelangen. En Elon Musk is daar een heel extreem voorbeeld van, omdat hij excentriek is en gewoon maar wat dingen zegt. Maar ook bedrijven als Big Tech. Als je even een hele platte vergelijking maakt en zegt de beurswaarde van Big Tech is min of meer je bruto nationaal product, dan zitten veel van die bedrijven gewoon in de G20. Dus dit zijn enorme actoren die heel veel invloed hebben. En het is niet helemaal duidelijk hoe die zich betrekken op een normaal statelijk conflict. Ja. Nu tot slot, maar goed, ik zou dan denken, heel blij, neem alsjeblieft die kosten over, Pentagon. Want dan is Musk uit het verhaal, toch? Ja, ik denk ook dat, kijk, 100 miljoen klinkt als heel veel, maar het defensiebudget van de Verenigde Staten is 750 miljard. Dus dat kunnen ze wel doen. Ik denk dat het eerder om het principe gaat. En hier inderdaad van, oké, dit willen we niet hebben en we moeten even kijken hoe en wat we met SpaceX doen, want dit is gewoon een hele vervelende actor nu. Ja, maar jij verwacht wel dat het Pentagon dit gaat overnemen? Ja, 100 miljoen is een prikkie voor de Amerikaanse defensiebudget. Goed. Amerika-kenner Paul Verhagen, dankjewel voor je toelichting. Ja, een energiebedrijf dat geen winst wil maken, dat klinkt vreemd. Het valt uiteindelijk wel mee. We praten er zo meteen over met Betuwe Wind. Maar eerst verkeer met Wijnand Zwaan. We zien heel veel vertraging in het midden en zuiden van het land. Vooral op de wegen ten zuiden van Utrecht en rond Arnhem loopt het verkeer vast. De ongelukken die vallen op. Op de A15 richting Europoort ging het mis bij Hoogvliet. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A28 Assen richting Zwolle. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Lankhorst. Daar is de weg helemaal dicht. Verkeer vanuit Groningen kan beter omrijden via Heerenveen. Ja, veel bakkers zijn niet geholpen met de door het kabinet voorgenomen steunmaatregel voor de gestegen energiekosten van middelgrote en kleine bedrijven. Nou, onze verslaggever Joris Kreugel gaat op bezoek bij een bakker die tussen wal en schip valt. De Herengracht, midden in het centrum van Muiden. Links van mij het Muidenslot, het kasteel. En tegenover de sluizen, bakkerij Strikker. Het mistert een beetje, niemand op het terras, maar binnen zitten eigenaressen. Hallo. Evelien. Joris, je kan nog lachen. Ik ben als een zon geboren. Met zonnetje. Nou, weet je, dit is gewoon kut. Dit kan ik niet anders noemen dan gewoon kut. Ik heb er geen ander woord voor. En ja, weet je, je hebt 32 jaar je ziel en zaligheid erin gestopt. En dat wordt nu eigenlijk gewoon van je afgenomen. Dat is letterlijk hoe ik het voel. En dat is heel erg triest. Ja. Meer dan triest wel. Wat voor bakker is het? Een warme bakker is het. Ja, ja. Wij bakken alles hier vers, behalve de pepernoten. We lopen nu achter de toonbank. Ja. En hoeveel personeel heb je? Nu op dit moment nog 13 mensen. En hier zul je de broodbakkerij zien. Ja, oh, het ruikt hier heerlijk. Ja, dat is... De oven straalt warmte uit. Nog wel even. Dat is mijn partner, mijn man. Peter. Nog druk bezig in de middag. Hoe laat ben je begonnen vanmorgen? Half vijf, dus dat valt wel mee. Ja, je kan ook nog lachen. Dat zei ik net ook al bij binnenkomst met je vrouw. Maar er is eigenlijk niet zo heel veel meer te lachen. Nee, het is een beetje huilen. Als ze gaan compenseren vanaf 12%, hebben wij daar dus helemaal niks aan. Dat slaat helemaal nergens op. Leg eens uit. Nou, ze gaan compenseren, energie compenseren voor de bakker en de slager. Als je hoger verbruikt als 12% van je omzet. En wij zaten op 3,5 en we gaan naar 11 toe. Dus, niks. Zeg maar. Ik weet niet hoe ze dat bedacht hebben, maar het lijkt wel of ze het gewoon uitgerekend hebben. Want alle bakkers in mijn groep zitten zo'n beetje rond de 10-12% nu. Met die belasting, met die gasverhoging, gasprijsverhoging. Dus die krijgen allemaal niks. Ik denk dat ze het gewoon uitgerekend hebben. Van nou, laten we 12% doen, want dan hoeven we niks te doen. Of heb je ook het idee van, nou, laat die kleine bakkers... Nou ja, dat hebben ze, mevrouw Kaag dus duidelijk gezegd met haar topambtenaren... dat die bakkers gewoon wel om mogen vallen, want dat hebben we toch niks aan. Want hoe zit het bij jullie met de energiekosten? Een 2600 euro per maand naar tegen de 11.000 euro per maand. En dat valt niet tegenaan te werken? Nou ja, nee, dat kan, de deur op slot doen is goedkoper. Ja. Of je moet je brood duur maken. Ja, maar dan komt er 1,5 euro per brood bij. En ik weet niet of de consument dat gaat accepteren. Een croissantje zou dan naar 5 euro moeten gaan. Als je echt doorberekent zoals je het door wil berekenen. Om even een beeld te geven. En dat is dus nog buiten alle andere kosten om. Dus buiten het personeel wat omhoog gegaan is. Buiten het gas wat nu, alles wat nu omhoog gegaan is, is. Dan zou een croissantje 5 euro moeten kosten. Nou, er is geen hond die dat gaat doen. Wat ik ook snap. Nee. Dat kan ook niet. Dat kan niemand meer betalen. Dit betekent... Nou, goede vraag. Weet ik niet. Ik neem aan dat er nu wel acties komen van de ondernemers in de bakkerij, slagerij. En, want we zouden gecompenseerd worden, maar dit is geen compensatie, denk ik. Stop, het is klaar. Klaar. Wij hebben nog nooit 40 uur gewerkt. Altijd meer. Nu staan we alleen nog maar in te leveren. We verdienen niks meer. Zo erg is het nu. Nou jongens, kom op. Dit is echt klaar. Als ik er vanaf kan vandaag nog, ik teken gelijk. Ja, Jordan, verslag van Joris Kreugel. Dan nieuws van de NOS. Het kabinet zal het rapport van Johan Remkes in grote lijnen overnemen. Dat werd zojuist bekend. In het rapport dat vorige week werd gepresenteerd... kwam Remkes met diverse adviezen om de stikstofcrisis uit te komen. Hopelijk. In Den Haag, NOS-verslaggever Wilco Boom. Grotendeels. Wilco, wat houdt dat in? Ja, dat betekent dus dat het kabinet doorgaat met zijn plannen om de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd te hebben. He, dat moet, omdat anders de natuur zich niet kan herstellen en omdat er anders ook straks niks meer gebouwd kan worden in het land. Maar het kabinet belooft dat wel in veel beter overleg met de boeren te gaan doen dan tot voor kort gebruikelijk was. Die les van Remkes nemen ze ter harte. Het kabinet kondigt daarom ook aan een landbouwakkoord met de sector willen gaan sluiten met afspraken over de stikstofaanpak. En het kabinet wil dus ook gaan proberen 500 tot 600 piekbelasters... bedrijven die veel stikstof uitstoten bij een natuurgebied... zo snel mogelijk te laten stoppen. Ja, want daar was dus inderdaad veel kritiek op. Denkt het kabinet dat dit haalbaar is? Nee, het kabinet noemt dit deel van het advies van Remkes ambitieus. Hè. Hij had gezegd dat moet binnen een jaar. Nou, dat vindt het kabinet dus ambitieus. Ze denken dat daar meer tijd voor nodig is... Hoeveel tijd laat het kabinet in het midden? Ze benadrukken ook dat ze dat doel, dus die 500 tot 600 piekbelasters wegkrijgen... dat ze dat doel op basis van vrijwilligheid willen bereiken. En het kabinet zegt ook dat het niet alleen om veehouderijen gaat... maar ook om industrieën. En met al die piekbelasters willen ze in gesprek... over het aanpassen of verplaatsen van het bedrijf... en pas daarna over een vrijwillige op- of uitkoopregeling... Johan Remkes sloot in zijn advies dwang niet uit... maar in de bekendmaking van het kabinet valt dat woord niet. Dus het is op dit moment eigenlijk nog onduidelijk... of dwang nu wel of niet is uitgesloten. Wilco Boom, dankjewel. Zometeen hoor je meer hierover van onze eigen Joost Vullings. Dat is om 16:45. Geef je winst terug aan de klant, want het geld klotst hier tegen de plinten. Dat zegt de directeur Gerlach Veldhoven van energiebedrijf... Betuwe Wind. Meneer Veldhoven, dat is niet een uitspraak die je snel hoort van een directeur. Goedemiddag. Nee, dat klopt. En wij zijn ook wel een bijzonder bedrijf. Dus ik ben ook een bijzondere directeur, zou je kunnen zeggen. We zijn een energiecoöperatie. We zijn opgericht door burgers in de gemeente West-Betuwe. In de Betuwe dus. En we heten Betuwe Wind. En we hebben 1000 leden die samen 7 windmolens hebben gebouwd. Die samen dus best wel wat kilowatturen opwekken. En het bijzondere van ons is dat wij een vrij vaste kostprijs hebben. Dus wij worden niet beïnvloed door de hoge gasprijzen. Ja. Onze stroom is eigenlijk altijd net zo duur. En dus kunnen we dat nu veel goedkoper verkopen dan andere energiebedrijven. Wat kost dat, een windmolen? Een windmolen kost 1,4 miljoen per stuk. 1,4 miljoen per stuk? En die hebben jullie met hoeveel gekocht? Met hoeveel mensen? We hebben met 1000 leden hebben we 7 windmolens gebouwd. Dus dat zijn, als ik het mag zeggen, wel vrij vermogende leden, toch? Nee hoor. Klopt. Als je dat deelt door het aantal leden, dan is dat best een behoorlijk bedrag. Maar als je kijkt naar wat huishoudens in Nederland aan spaargeld hebben... Dan ben je echt nog niet heel vermogend hoor, als je zo'n bedrag in de windmolen kan stoppen. Daarbij is het zo dat een groot deel van de investering is door de bank opgebracht. Dus wij hebben ook geld geleend van de bank. Okay. Dus het is maar 10% van de totale investering die door de leden is opgebracht. Dus wat jij net even uit je hoofd uitrekende, moet je eigenlijk nog even door 10 delen. Okay, goed. Ja. Die rekensom laat ik even zitten. maar wat ik wel wil weten is, waar staan die windmolens dan? Ze staan nu bij het dorp Geldermalsen en bij het dorp Deil. Midden in de Betuwe. Op het kruispunt van de A2 en A15. Dus als je wel eens naar Maastricht rijdt vanuit Amsterdam, dan kom je er langs. En in totaal staan er 14 windmolens. We hebben dat samen met een aantal commerciële partijen hebben we die windparken ontwikkeld. Omdat de gemeente dat die locaties had aangewezen. Maar die gemeente had er wel als voorwaarde gesteld dat ook burgers mee moesten kunnen doen. En ja, zo zijn we als burgers uit de buurt van de gemeente zijn we aan boord gekomen van die twee projecten. Maar het hele park is dus niet van jullie? Dus het is een onderdeel van het park is van jullie? Nou, de helft. Er staan 14 molens en de 7 daarvan zijn van ons. Ja. En hoeveel winst levert dat op voor de coöperatie? Nou, wij hadden een begroting dat we jaarlijks ongeveer 2 miljoen winst zouden kunnen maken. En dat is genoeg om de leden een goed rendement te geven. En ook nog een duurzaamheidsfonds te vullen waar nieuwe projecten mee konden worden gefinancierd. Maar dit jaar steven we erop af dat richting 10 miljoen gaat. Door de hoge stroomprijs. Dan klopt het inderdaad tegen de plinten. Ja, klopt. Ja. En welk rendement hebben die mensen dan die in het begin hebben geïnvesteerd op de energie nu? Nou, we hebben in het begin mensen beloofd dat ze tussen de 4 en 10% rendement konden krijgen. En we hebben al vrij snel vanaf het begin, maar dit jaar zeker, kunnen we dus die 10% ook uitkeren. We hebben dat bewust ook gemaximeerd, omdat we er niet op aarde zijn om alleen maar individuen rijk te laten worden. Maar juist ook een maatschappelijke functie te vervullen. Dus die winst die de leden krijgen is gemaximeerd. En de rest is dus beschikbaar voor de coöperatie om nieuwe dingen mee te doen. Ja, maar u wilt het dus ook teruggeven aan huishoudens die het niet kunnen betalen. Maar hoe werkt dat? Hoe test je dat? Hoe weet je dat? Nou, het is niet zo dat we het doel hebben om dat alleen terug te geven aan huishoudens die het niet kunnen betalen. Maar aan alle huishoudens die klant bij ons willen of kunnen worden. En op dit moment hebben wij in de gemeente West-Betuwe zo'n 100 klanten. En die beloven we nu een maximumprijs van 15 cent. We kijken dan niet naar of het arme of rijke mensen zijn. Maar iedereen die bij ons stroom kijkt, koopt, krijgt dus, betaalt dus maximaal 15 cent. Helaas, doordat de energiemarkt op slot zit, kunnen wij op dit moment geen nieuwe klanten aannemen. Dat is een technisch probleem. Dat proberen we nu op te lossen. Want ons doel is om straks alle energie die wij maken, en dat is genoeg voor 30.000 huishoudens, om die allemaal op deze manier dus direct aan de omgeving te verkopen. Ja. Daarmee moet je wel rekening houden dat het natuurlijk niet altijd waait. Dus je kunt niet al je stroom bij ons kopen. Je kunt bij ons dan alleen stroom voor die prijs krijgen, als het ook waait op dat moment. Ja, precies. Maar jullie zitten nou vast aan een groter bedrijf, Green Choice. Bent u dan voor hen dan niet een voorbeeld hoe het ook anders kan? Dat zijn we wel. En Green Choice denkt er ook wel over mee. Ook andere commerciële bedrijven. Maar zij zijn toch in hun hele bedrijfsfilosofie veel meer gebonden aan de marktprijs. En dat is juist wat wij niet willen. En op dit moment hebben we dus ook wel een probleem. We komen daar met Green Choice niet uit. Dus we zoeken daar een nieuwe oplossing voor. En we hopen die ergens in de loop van volgend jaar gevonden te hebben. Zodat we echt iedereen op die prijs kunnen gaan bedienen. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, best wel handig een coöperatie starten. Maar als iedereen dit doet, dan wordt het toch best wel een zooitje? Ik weet niet welke zooi jij bedoelt. Maar wij vinden het juist heel overzichtelijk dat wij als buren van het windpark daar samen eigenaar van zijn. En we werken met coöperaties ook samen in Nederland. Er zijn er tegen de 700 energiecoöperaties. Die hebben niet allemaal windmolens, maar vaak wel ook zonnedaken en zonnevelden. We zijn dus samen bezig om hier een goed systeem voor uit te werken, zodat we iedereen tegen kostprijs groene stroom kunnen leveren. Ja, maar dan gaat u er natuurlijk wel van uit dat iedereen het zo goed geregeld heeft als u. Althans, wat ik tot nu toe heb gehoord, klinkt het best goed geregeld. Maar de les die ik vandaag heb geleerd, ik had een windmolen moeten kopen, denk ik. Nou, zeker die bakkers die je net in de uitzending had, dat zou hun heel erg helpen. Ze moeten dan natuurlijk wel even nog van het gas af. Want helaas kunnen we dat niet oplossen met onze windmolens. De hoge gasprijs, dat is inderdaad gewoon de markt. En dat komt ook omdat het vaak uit het buitenland komt. Gerlach Veldhoven van energiebedrijf Betuwe Wind, dank. Ja, de wolf is in Nederland. Maar de vraag is ook, kunnen we er nog vanaf? Want sommige boeren willen dat maar al te graag. Kunnen we niet beter leren leven met het dier? Zometeen hoor je meer daarover van gedragsbioloog Diederik van Lieren. NPO Radio 1. Maar eerst krijg je het nieuws van Jan van der Putten. Ja, de bakkers, de tuincentra, alle MKB-bedrijven die veel energie verbruiken, die krijgen een tegemoetkoming van maximaal 160.000 euro. Dan moeten ze wel minstens 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energie. Voor die tegemoetkoming energiekosten trekt het kabinet maximaal 3,1 miljard euro uit. Het kabinet neemt veel van Johan Remkes stikstofrapport over. Wel denkt het kabinet dat het langer dan een jaar duurt voor de stikstofuitstoot is gestopt van die 500 tot 600 piekbelasters bij kwetsbare natuurgebieden. In januari of februari moet er een landbouwakkoord worden gesloten, zoals Remkes had geadviseerd. President Poetin waarschuwt dat een confrontatie met de NAVO zal uitlopen op een wereldwijde catastrofe. Op een persconferentie zei Poetin te hopen dat de verantwoordelijken slim genoeg zijn om zulke stappen niet te zetten. En de Britse premier Truss past haar zwaar bekritiseerde begrotingsplannen aan. Ze ziet af van het schrappen van een belastingmaatregel voor bedrijven en de overheidsuitgaven stijgen langzamer dan de bedoeling was. En Truss heeft haar minister van Financiën vervangen. Dankjewel Jan. Dan voor het weer naar Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en er valt nog een beetje regen in het midden en ook in het oosten en noordoosten van het land. In het westen een paar opklaringen en ook vanavond hebben we hetzelfde soort patroon. Uiteindelijk kan het in het noorden en oosten ook wat mistig gaan worden. Vannacht is er ook plaatselijk mist. Het koelt af naar een graad of 11. En er kan ook dan in het noordwesten en noorden nog een enkele bui voorkomen. Nou, morgen hebben we dan veel bewolking. In de loop van de dag in het zuiden en oosten gaat er wat regen vallen. In het noordwesten een paar buien, maar het gebied ertussenin, daar is het ook op veel plaatsen droog. De temperatuur komt uit op een graad of 16 of 17. En de wind die waait uit het zuidwesten is matig. En aan de zee net vrij krachtig, windkracht 5. Zondag is het vrijwel overal droog. Ik denk de beste dag van het weekend. Er zijn opklaringen. Het wordt opnieuw zo'n 17 graden. Na het weekend dan hebben we maandag enige tijd regen. Mogelijk wordt het dan toch nog wel redelijk warm met een graad of 18 tot 20. Dinsdag en woensdag waarschijnlijk droog met wel iets lagere temperaturen, maar blijft toch aan de zachte kant. Dankjewel. Dan voor verkeer naar Wijnand Zwaan. Zoals verwacht is het een behoorlijk drukke avondspits. Vooral op de wegen rond en ten zuiden van Utrecht, zoals op de A2 en de A27. Bij Arnhem staan veel files op de A12 en de A50. En verder gebeurde er wat ongelukken, zoals op de A15 richting Europoort bij Hoogvliet. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar vast vanaf IJsselmonde met 3 kwartier vertraging. En de A28 van Groningen naar Zwolle is helemaal dicht bij knooppunt Lankhorst. Na een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Dat veroorzaakt file vanaf Hogeveen. Het verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Ja, Johan Remkes. Hij kwam, zag en schreef een rapport over de stikstofaanpak. Het kabinet gaat ermee aan de slag, maar welke punten nemen ze nu precies over van het rapport? Dat hoor je zo meteen van Joost Vullings. Ja, de wolf maakt slachtoffers onder Nederlands vee. Maar verjagen of afschieten is verboden, want het is een beschermde diersoort. En dat leidt tot een verhitte discussie tussen ecologen en boeren. Maar is er een manier om met de wolf te leven? Nou, dat vraag ik aan Diederik van Lieren, gedragsbioloog. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u werkt voor Institute for Coexistence with Wildlife. Dat is dus een organisatie die duurzame, diervriendelijke oplossingen biedt voor problemen in de natuur. We kunnen toch wel zeggen, dit is een probleem. Want hoe vindt u zelf dat het gaat tot nu toe, dat samenleven met de wilde natuur in Nederland? Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik het hartstikke sneu vind voor al die veehouders en schapen en runderen, dat ze gedood worden door wolven. Met name ook omdat er heel veel onmacht is. Dat zie ik dan met leden ogen aan, terwijl er best wel mogelijkheden zijn om samen te leven met een wolf. Een belangrijk voorbeeld is dat er ook wolven rondlopen in Nederland die gewoon helemaal geen schapen doden. Ja. Van de geïdentificeerde wolven minstens 1 op de 5. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voor nu, u zegt dat de emoties die lopen hoog op. Hè. Er zijn ook boeren die voor een afschietplicht zijn. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is de vraag eigenlijk of dat helpt. Hè. Het gaat erom eigenlijk dat je probeert een samenleving te creëren met wolven. En als je de ene wolf doodt, dan komt vervolgens de andere wolf... en dan heb je nog steeds het probleem niet opgelost. Dat betekent dus dat je gewoon moet werken aan de vraag... van hoe komt het eigenlijk dat ze schapen doden? En dat is het hele punt eigenlijk. Ze kunnen best wel ook andere dingen of andere dieren doden, zoals een ree. En daar kunnen ze zelfs ook helemaal in gespecialiseerd raken. Zeker als ze afgeleerd worden om schapen te doden. Ja, maar dat kun je dus een wolf afleren. Ja, het punt is dat die wolven heel veel meekrijgen eigenlijk van pa en ma wolf. En dan hebben we toevallig in het Drentse te maken met pa en ma wolf... die eigenlijk al berucht zijn ten aanzien van het doden van runderen en schapen. Dus dan kun je voorspellen dat de nakomelingen van zo'n roedel... Dat dan mogelijkwijs geleerd hebben. En dan ja, in feite ook een probleem zou kunnen gaan veroorzaken. Als je nu die opvoeding bijstuurt... Dus eigenlijk een soort heropvoeding pleegt. Als je die opvoeding bijstuurt eigenlijk... dan kun je de wolven afleren om schapen te doden. Zeker als ze ook al bekend zijn met reeën. Ja, maar hoe leer je dat een wolf af? Het is toch geen hond? Nou, het is wel de voorvader van de hond. En bij honden hebben we ook alles te maken met opvoedcursussen en dergelijke meer. Er ligt in feite heel veel kennis op de plank om inderdaad gedrag bij te sturen. En belangrijk is te realiseren eigenlijk dat de wolf niet alleen, laten we zeggen, dood om te consumeren... maar ook dood om te spelen. Denk ook weer aan een hond. Als een hond het heel erg leuk vindt om achter een stok aan te rennen... of op een schoen te bijten of iets dergelijks meer... dan zou je kunnen verwachten dat dat wellicht ook bij een wolf speelt. Nou, een wolf vindt het ook hartstikke leuk... aan zich eigenlijk om achter een schaap aan te rennen... of op zich ook in een schaap te bijten. En hoe drastisch de gevolgen voor die schaap ook zijn... die wolf vindt dat op zich leuk. Hoeft niet direct, laten we zeggen, te gaan consumeren. En dat is ook een achtergrond... van de oriëntatie van die wolf. En die oriëntatie moet je dus bijsturen. Je moet dus zorgen dat hij het niet leuk vindt om na te jagen, om een schaap na te jagen. Of dat er helemaal geen mogelijkheid is om een schaap na te jagen. Maar is het niet ook een beetje ironisch dat we jarenlang hebben ons best gedaan... om de wolf weer terug te krijgen in onze natuur? En nu spreken we over een soort puppycursus voor wolven... zodat ze dan wel gaan gedragen zoals wij graag zien. Nou, het is een beetje cynisch zo bekeken. Maar waar het om gaat, is dat die wolf gewoon van alles nog wat leert... ten aanzien van hoe die zich goed kan aanpassen aan de omgeving. Ook een menselijke omgeving. En daarin zullen we toch moeten sturen... willen we die belangrijke functie van de wolf richting natuur in stand houden. En daar moeten we hard aan werken. Ja, geef mij ook een soort error, hoor, Evelien. Want we willen de natuur terug... Maar het feit van de natuur is, het reguleert zichzelf, toch? Maar dit is een beetje, we willen de natuur terug... maar dan wel op onze eigen manier. Dat vind ik toch lastig. Kijk, het is maar wat je onder natuur verstaat. De wolf is gewoon de ambassadeur eigenlijk... voor de koppeling van natuurgebieden. De wolf is de ambassadeur eigenlijk voor dynamiek in de prooidieren. Dat wil zeggen dat ze overal nergens zou moeten kunnen gaan grazen. Maar dan moet die wolf... wel georiënteerd zijn, vooral op de natuur... en niet richting de menselijke omgeving. En dat is een ontwikkeling die eigenlijk met Duitsland... als historie eigenlijk zich ontwikkeld heeft. En dat moeten we bijsturen. Dus ik zie het niet zozeer als een puppycursus... als wel om het bijsturen van een wolf in de richting van een natuurlijke oriëntatie... in plaats van zich richten op de mens. En concreet? En vee. Hoe doe je dat? Als boer, bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Of iemand, een natuurbeheerder in de omgeving? Nou ja, allereerst heb je dus het najagen. Je kunt twee schapen in je kudde uitrusten met een sensor die stress meet. Als een schaap schrikt van een wolf die nadert... dan kun je dat draadloos verbinden met een computertje... die dan vervolgens allerlei toeters en bellen af laat gaan. Onder andere menselijke stemmen, knallen en noem maar op. Belangrijk is dat het naderen van een wolf direct gevolgd wordt... door iets geks. Het tweede is bijten. Het bijten van een wolf is dus leuk. Denk aan de hond die je op een schoen bijt. Het bijten vindt hij gewoon leuk. Dus als je die wolf, als hij gebeten heeft, direct een klap geeft... dan vindt hij dat bijten in een schaap veel minder leuk. En dat kan als je een schaap voorziet van een kraag die een schok aflevert. In feite heb je het hekwerkje met de elektriciteit naar de nek van een schaap gebracht... wat veel effectiever is... omdat het bijten direct met een schok in de mond bij de wolf gekoppeld wordt. En de derde is het consumeren van schapen. En dat kan in feite al in Drenthe direct al toegepast worden. Dat is dat je een kadaver, want wolven eten ook kadavers, dat je die behandelt met een misselijkmakende stof. Dus als een wolf daarvan eet, gaat hij direct over zijn nek eigenlijk. En dan is die neiging om bijvoorbeeld ook schapenvlees richting de jongen te brengen veel minder groot gemaakt. En is het risico van schapenaanvallen waarschijnlijk ook verminderd. Het is een soort van wolf afschrikken 101 dit. En het werkt dus echt in het buitenland, dat hebben we al gezien. Nou, je ziet het terug, laat maar zeggen, in die bekende puppycursussen, waar u een beetje gekscherend over deed. Maar het is gewoon razend van belang om te zien dat in de gedragsbiologie eigenlijk allerlei systemen al op de plank liggen die gewoon nog van geen meter toegepast worden. We hebben nu te maken met elektrische hekwerken die, naar mijn idee, als je het beeld van een spelende wolf in ogenschouw neemt, niet afdoende werken bij ervaren wolven. Want die kan wel een kap krijgen van een hek, maar die heeft een hele leuke ervaring met schapen. En die gaat dus naar wegen zoeken om dat hek voorbij te komen, om dan vervolgens een stuk of 10 of 15 schapen te doden. Ja. Dat is het huidige effect. Nou, daar moeten we vanaf. Klopt, dus genoeg ruimte voor verbetering. Gedragsbioloog Diederik van Lieren, dank u wel. Dan zometeen. Evelien, jij zoekt uit hoe duur advocaten zijn als het gaat om de schadevergoedingen bij de aardbevingen in Groningen. Ja, want volgens politicus Henk Otte zou het gaan om 70% van alle schadekosten. 70%, vind ik veel. Of het klopt, gaan we zo kijken. Hoor je zo in Feit of Fictie. En feel it still. Dan verkeer met Wijnandsbaan. Start van de herfstvakantie in het noorden van het land veroorzaakt een drukke avondspits. En dan vooral op de wegen rond Utrecht, Arnhem. Maar ook rond Rotterdam nu, want er zijn wat ongelukken gebeurd. Nou, files die er recht uitspringen, die staan op de A15 richting Europoort bij Hoogvliet. 3 kwartier vertraging voor bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Het ging ook mis op de A4 richting Den Haag bij knooppunt Ketelplein. De rijbaan is daar deels dicht. Er staat een traumahelikopter op de weg. De vertraging daar in beide richtingen is zo'n 3 kwartier. Op de A28 Assen richting Zwolle is helemaal dicht bij knooppunt Lankhorst na een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen. Feit. Feit. Of fictie. Ja, feit of fictie. En het gaat vandaag over het geld dat naar de schadeafhandelingen in Groningen gaat. Ja, Eerste Kamerlid Henk Otte twitterde dat 70% van het geld dat vrij is gemaakt om de Groningers schadeloos te stellen opgaat aan advocaten. 70%, dat is een hoog percentage. Ja. Dat leek mij ook, dus dat zijn we gaan uitzoeken. Even wat achtergrondinformatie. Het Instituut Mijnbouw Groningen, het IMG, handelt de schade af. Die wordt veroorzaakt door bevingen en door bodemdalingen en stijgingen. En de Algemene Rekenkamer heeft een rapport naar buiten gebracht. Dat gaat over de uitgaven van dat IMG. En Elisabeth Palandeng, woordvoerder van de Algemene Rekenkamer, vertelde mij daar meer over. In het verantwoordingsonderzoek over 2020 en 2021 ziet de Rekenkamer dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen respectievelijk 56 en 74 cent aan uitvoeringskosten maakt voor elke uitgekeerde euro schadevergoeding. En dan gaat het specifiek over de afhandeling van fysieke schade aan gebouwen. Ja, dus het gaat volgens dat rapport om een uitgave van 74 cent aan uitvoeringskosten voor elke euro die er aan schadevergoeding van fysieke schade aan gebouwen wordt uitgekeerd. Oké, dus niet 70% van de kosten, maar nog wel naast elke euro 74 cent. En waar gaan die uitvoeringskosten dan naartoe? Nou, dat vertelde Merel Jonkheid, de woordvoerder van de Groninger Bodembeweging, mij. Die kosten gaan bijvoorbeeld naar schadedeskundigen die schade komen opnemen bij iemand thuis. Maar ook bijvoorbeeld naar onderzoeken die kunnen uitwijzen of iets mijnbouwschade is of niet. Maar het klopt wel dat het IMG heel veel juristen in dienst heeft. Dus de opmerking alle kosten gaan op naar advocaten begrijp ik wel enigszins. Veel juristen dus. Maar het geld gaat dus ook naar schade-experts. Wat zegt het IMG zelf? Van het IMG ontving ik een schriftelijke reactie. En daarin stond het als je niet alleen maar naar de fysieke schade kijkt, zoals de Algemene Rekenkamer heeft gedaan, maar naar alle vormen van schade, fysieke schade, waardedaling en immateriële schade, dat het bedrag dan zelfs nog lager ligt. Namelijk niet 74 cent, maar 43 cent per uitgegeven euro. Ja, dat is geen 70%. Nee. Maar er gaat dus wel heel veel geld naar uitvoeringskosten. Ik vroeg Jonkheid hoe dat voor de Groningers zelf is. Dat is natuurlijk heel erg verdrietig. Zeker omdat de schadeafhandeling niet helemaal op rolletjes loopt. Op dit moment zijn er nog 20.000 schademeldingen die niet onbehandeld zijn. Dus daar is nog wel verbetering in te. Er is nog wel verbetering mogelijk. Ja, dus feit of fictie? Nou, kijk, als Otte zijn bewering heeft gebaseerd op het rapport van de Algemene Rekenkamer, dan is het fictie. Er wordt namelijk 74 cent uitgegeven aan uitvoeringskosten voor elke euro die eraan schadevergoeding wordt betaald. Maar dan is het dus niet 70% van het totaal dat opgaat aan uitvoeringskosten, maar zo'n 43%. Dat is toch echt wel een stuk minder. Nog steeds veel. En daarnaast bedenk dat geld ook dat het niet alleen gaat naar advocaten, maar ook naar bijvoorbeeld schade-experts en onderzoeken. Dus het is uiteindelijk nog minder. Het klopt dus niet. Fictie. Het kabinet neemt, zoals we het vorige half uur hoorden, het advies van Johan Remkes over de stikstopaanpak over. Vorige week presenteerde Remkes zijn rapport Wat wel kan. Maar gaan boeren en kabinet nu wel samen aan de slag? Politiek commentator Joost Vullings, hallo. Ja, goedemiddag Hila. Dat overnemen van het rapport, is dat een verrassing? Nee, het zou echt een verrassing zijn geweest als het kabinet had gezegd, we gaan het toch niet doen wat Remkes ons geadviseerd heeft. Want ja, los van een inhoudelijk advies heeft hij natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje vrede en rust teruggebracht aan het landbouwfront. Hij loopt op een dun lijntje. Het is allemaal evenwichtskunst wat hij heeft laten zien. En als je als kabinet daar dwars doorheen gaat, dan heb je de poppen weer aan het dansen en dan ben je weer terug bij af. Dus dat zou echt bijzonder dom zijn geweest. Ja, dat willen we niet. Maar is het echt dan 1-op-1 overgenomen? Nou, het is de eerste reactie van het kabinet, maar hier staat in, ja, we gaan integraal aan de slag met deze lijnen en aanbevelingen. Dus ja, laten we maar zeggen dat het inderdaad 1-op-1 is overgenomen. Nu zei Remkes enorm geschrokken te zijn van de oprechte wanhoop in de ogen van de boeren. En hij zei ook, ja, het kabinet heeft daar veel te weinig oog voor gehad, voor die emoties. Heeft het kabinet zich dat aangetrokken? Ja, enorm. Het is een brief van 6 kantjes. En het eerste kantje is echt eigenlijk gericht aan de boer, waar het kabinet eigenlijk door het stof gaat van dat ze dat niet goed hebben gedaan. Ze zeggen ook, we hebben als kabinet te weinig begrip getoond voor de boeren en onze waardering onvoldoende overgebracht. En vervolgens gaan ze dus die waardering wel overbrengen. En zeggen ze ook, er moet nu echt geluisterd worden naar wat partijen inbrengen. En het beeld is ontstaan dat wij geen waardering voor de boeren zouden hebben. Dat beeld is onterecht. Boeren zorgen voor ons dagelijkse voedsel, zijn onderdeel van onze Nederlandse identiteit. En uiteindelijk concludeert het kabinet, dit advies is dé kans om een nieuwe start te maken. Dus nee, dat hebben ze zich wel degelijk aangetrokken. Ze willen ook in deze brief echt wel gewoon uitstralen dat ze de boer belangrijk vinden en dat ze graag blijven praten om met elkaar het beleid vorm te geven. Ja, mooie woorden. Maar je wil daden. Wat gaat er nu gebeuren om dat vertrouwen te winnen? Nou, ze gaan het integraal uitvoeren. Dus, ja, wat betekent dat? Nee, ja, ze gaan natuurlijk aan de slag. Maar er zaten natuurlijk wel een aantal dingen in die waarvan je al toen het rapport kwam dacht, oh jee, dat wordt ingewikkeld. Zoals het binnen een jaar uitkopen van 500 à 600 piekbelasters. Want ja, wie is een piekbelaster? En hoe ga je dat uitkopen precies doen? Uitkopen is niet per se de oplossing. Eerst gaan ze tegen een boer zeggen van, wil je op dezelfde plek misschien een ander soort bedrijf, dat je van veeteelt naar akkerbouw gaat? Misschien wil je wel je bedrijf verplaatsen en dan in laatste instantie kom je uit op uitkoop. Maar ja, hoe ga je dat aanpakken? Hoe lossen wij dat dan op in Nederland, Hila, als we eventjes iets moeilijk vinden? Ik zou denken een commissie, een team. Ja, een taskforce. De fase Remkes hebben we al gehad, dus die kan je niet meer bellen. Dus nu komt er een taskforce waarin dus ook de provincies deelnemen, want die zijn natuurlijk ook heel belangrijk in dit verhaal. En die gaan uitzoeken hoe dat moet met die 500-600 piekbelasters. En het kabinet laat al wel doorschemeren van nou, binnen een jaar, dat is wel ambitieus. Nou, die had ik eigenlijk al ingecalculeerd. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik denk dat ze al lang blij zijn als het gewoon goed op stoom komt. Ja, nou vind ik het soms wel lastig hoor, om in dit soort situaties niet cynisch te zijn. Want kijk, dit is een soort van licht aan het einde van de tunnel. Hè? Dit is een sprankje hoop. Maar ja, als ik dit zo hoor, het klinkt wel weer alsof het lang gaat duren. Nou, het gaat sowieso natuurlijk lang duren, want 2030. Maar tot op heden, laat ik het zo zeggen, is er eigenlijk niks gebeurd. In 2019 kwam het eerste rapport van Johan Remkes. Het enige wat toen gebeurd is aan een concrete maatregel is dat we met z'n allen 100 km per uur op de snelweg zijn gaan rijden. Verder is er nog niks gebeurd. Dus als binnen een jaar het kabinet bezig is met piekbelasters, dus of uit te kopen of te zorgen dat die mensen een ander soort bedrijf gaan starten, dan kan je daar cynisch over zijn. Maar ik kan wel zeggen, ja, jarenlang is er niks gebeurd en nu gebeurt er eindelijk wat. Ja, er is wel wat beweging. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja. Glas half vol of half leeg? Nou, ik betrap me er soms wel eens op dat het bij mij half leeg is. Maar goed. En dat geeft niks. Het is vrijdagmiddag. En je moet zorgen dat het eind van de middag het glas sowieso helemaal vol is, Hila. Dat is ook een hele goede tip. Nou, daar ga ik vanmiddag nog eventjes aan werken. Ja, doe dat. Maar goed, er is nu best wel wat geld uitgetrokken. 25 miljard voor die aanpak. Ja, dat ligt nog steeds te wachten natuurlijk. Ja. Blijft het daarbij? Komt er nog meer bij? Nou ja, misschien dat je, omdat je dus zo snel piekbelasters gaat uitkopen, moet je natuurlijk ook kijken naar de budgettaire gevolgen staat in die brief. Zonder dat het verder wordt ingevuld. Dus het kan zijn dat je geld, wat je misschien in een later stadium zou uitgeven, eerder gaat uitgeven. Dat heet een kasschijf. Dat is ook altijd leuk, mooi Haags woord. Of er moet gewoon geld bij. Dat zal moeten blijken nog. En qua reactie? In hoeverre? Nog weinig. Nee, ja? Het is nog allemaal. Kijk, en je merkte natuurlijk wel toen het rapport uitkwam dat de meerderheid van de Tweede Kamer het een gebalanceerd verhaal vindt. Dus ik ga ervan uit dat de meerderheid van de Kamer tevreden is met deze stappen van het kabinet. Maar dezelfde vragen heeft die jij hebt van, ja, gaat het deze keer dan wel lukken? En zit de vaart er wel in? Ja, die vragen die zullen ze natuurlijk in de Tweede Kamer ook hebben. Goed, we gaan het afwachten. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel weer. Joep, graag gedaan. Hoi, hoi. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar nog niet helemaal. Evelien, je hebt nog wat voor ons? Ja, Liz Truss, de Britse premier, ze heeft het niet makkelijk. Gedoe over de begroting. King Charles die oh dear, you again roept als ze binnenkomt. Ze heeft haar minister Financiën net ontslagen. Nou, de Britse krant The Daily startte een nogal bijzondere challenge. Voor wie wel tijd over heeft, kun je een livestream volgen waarbij je kunt meekijken naar een krop ijsbergsla naast een foto van de Britse premier, Truss. Ik herhaal, een krop ijsbergsla en een foto van de Britse premier. Die dit is begonnen. Ja, die heeft een livestream, dus kun je live volgen. En de vraag die de krant daarbij stelt, wie overleeft langer, Truss of de krop ijsbergsla die ze voor de gelegenheid twee oogjes hebben opgeplakt? Nou, we zijn inmiddels van 6 uur onderweg en het is vooralsnog gelijkspel. Ze leven allebei nog. Dat wil zeggen, ze zijn in ieder geval nog in functie. Nog geestiger zijn de typisch Britse commentaren die erop worden gegeven en die je ook kan zien. Inmiddels is daar de hashtag Ledges for Premier trending. En dat de krop sla in ieder geval groener is dan de huidige premier Truss. En dat van de twee, dat een van de twee geen azijn meer nodig heeft. Nou ja, de algehele teneur is dat er meer vertrouwen is in de krop sla dan Truss.

In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023 de tentoonstelling Ben Viegers Springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Vijf uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. Een hele goede middag, komend uur in Nieuws & Co. Ze konden tientallen jaren ongestoord aan het werk in Nederland. Russische spionnen die zich voordeden als Russische diplomaten. Met de inval in Rusland in Oekraïne besloot Nederland 17 van hen uit te zetten. Wie waren deze spionnen en wat deden ze in Nederland? De gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur wist hun identiteit te achterhalen. Meer zo in Nieuws & Co. Hier is het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het kabinet zal het stikstofadvies van Johan Remkes in grote lijnen overnemen. Wel is er waarschijnlijk meer tijd nodig om de uitstoot van 500 tot 600 piekbelasters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te laten stoppen of verhuizen. Dat vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.